साधु तिम्रो त्यो नजरले मलाई उत्कै पार्यो है, मलाई उत्कै पार्यो है। जादु तिम्रो त्यो नजरले मलाई उत्कै पार्यो है, मलाई उत्कै पार्यो है। उत्कै पार्यो है, मलाई उत्कै पार्यो।